你，usisahau kifo tusubiri, duniani, usisahau kifo tusubiri, duniani. Machozi mioyoni, jukumu tulilo nalo hivi sasa, amushe. Ulitamani kukuza muziki, lakini umetoweka kurudi tena uwezi. Lazima tuzingatie nyayo zako, ili tuendeleze utamazuni Tanzania. Ilio baki ni kwetu, tupige mioyo konde.Muziki upambe moto inchini. Mwana mwaruka watoeka bila taarifa yoyote masikinyo. Baraka mshe. Umetuachia kazi na machozi mioyoni, jukumu tulilo nalo hivi sasa, amushe.Tamani kukuza muziki, lakini umetoweka kurudi tena uwezi. Lazima tuzingatie nyayo zako, ili tuendeleze utamaduni Tanzania. Ilio baki ni kwetu, tupige mioyo konde. Muziki upambe moto inchini, amushe. Duniani jamani.Sao kifo tusubiri kweli. Duniani tusisao kifo tusubiri. Duniani tusisao kifo Thank you. tuamshe. Vijana wana muziki lenu sikio tegeni. Wenu mbaraka natoweka. Endelezeni utamaduni wetu adi upambe moto inchini. Wangu usia na wachieni. Mimi nitakuwa ai, nitakuwa ai, nitakuwa ai. Ukizingatia nyayo zangu. Ni usia wa baraka mwishe. Vijana wana muziki lenu sikio tegeni. Wenu baraka natoweka. Endelezeni utamaduni wetu hadi upambe moto inchini. Wangu usia na wachieni. Mimi nitakuwa ai, nitakuwa ai, ai. Ya nyayo zangu. Duniani jamani, tusisahau kifo, tusubiri kweli, yeah. Duniani tusisahau kifo, tusubiri. This is sad.